innych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 8, mamy wtorek, 7 dzień maja. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Dzień dobry, a serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Język polski na początek za godzinę. Pierwszy z serii egzaminów maturalnych. W Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy i zapowiadany rolniczy protest. Sekretarz generalny ONZ wzywa Izrael i dowództwo Hamasu do zawarcia pokoju. Za godzinę ponad 260 tysięcy maturzystów rozpocznie egzamin dojrzałości. Na początek język polski to jeden z pięciu obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać. Przed warszawskim liceum imienia Klementyny Hoffmanowej jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry. Powiedz, w jakich nastrojach są maturzyści? No nie będę ukrywać, maturzyści są zestresowani. Zdarzały się osoby, które mówiły mi, że nie mogły w nocy spać, że śniła im się matura. Nie ma się co dziwić, bo przecież od wyniku matury zależy, na jakie studia się dostaną, a więc stawka jest wysoka. Stres zawsze jest. To jest nieodzowna część jakby każdego egzaminu, ale raczej jest jakby pozytywny nastrój. Dosyć stresujące dla mnie, no żeby dobrze wypaść. No u mnie przed polskim trochę jest, bo orłem nie jestem, ale jakoś dam radę. No jest trochę, no trochę tak, bo to jednak egzamin dojrzałości taki ostatni po tych 12 latach łącznie nauki to... A przypomnę, że tegoroczni absolwenci liceów i techników napiszą egzamin w nowej formule, ponieważ w szkole średniej spędzili odpowiednio 5 i 4 lata. Nowa formuła składa się z trzech części: język polski w użyciu, test literacko-historyczny oraz wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Na rozwiązanie zadań maturzyści będą mieć 240 minut. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Plan dla Europy ogłoszą w Katowicach polski premier i szefowa Komisji Europejskiej. To goście specjalnie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największego wydarzenia tego typu w Europie Środkowej. Hasło spotkania to transformacja dla przyszłości, mówi organizator wydarzenia Wojciech Kuśpik. Rzeczywiście w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, no musimy się zmieniać. Czy to przeprowadzać transformację gospodarczą w kierunku takiego większego bezpieczeństwa gospodarczego, czy transformację energetyczną, czy transformację cyfrową. Podczas otwarcia kongresu będą protestować rolnicy, mówi Łukasz Pergoł z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Chcemy zamanifestować nasze niezadowolenie z obecnej polityki premiera do naszych działań, że nie spotyka się z nami, choć obiecał nam spotkanie, i pokazać pani Ursuli von der Leyen niezadowolenie z jej zielonej polityki, którą do tej pory forsowała. W Katowicach dziś nie tylko kongres gospodarczy, ale też wyjazdowe posiedzenie rządu. Były prezes Orlenu ma zostać wezwany przed Komisję Śledczą do spraw afery wizowej. Wniosek w tej sprawie złoży na dzisiejszym posiedzeniu przewodniczący komisji Michał Szczerba. Jego przyjęcie to formalność, bo posłowie rządzącej koalicji mają większość. Michał Szczerba chce, by Daniel Obajtek zeznawał jeszcze w maju. Zamierza go pytać o przyznawanie wiz dla zagranicznych pracowników na potrzeby Orlenu. To jest to słynne miasteczko pod Płockiem, te kontenery, te baraki. Tam byli obcokrajowcy pracujący przy inwestycji Orlenu, ale duża grupa z tych osób, które otrzymała polską wizę, w ogóle się w Polsce nie pojawiła. Wykorzystała tę wizę po to, żeby dostać się na zachód. Komisja zbiera się za godzinę. Szefowe rządów krajów bałtyckich oraz kanclerz Niemiec potępili zapowiedź Rosji przeprowadzenia ćwiczeń z bronią nuklearną. Politycy spotkali się w Rydze. Premier Łotwy Ewika Silina powiedziała na wspólnej konferencji prasowej, że Rosja stara się wywrzeć presję na kraje przygotowujące się do udziału w czerwcowej konferencji pokojowej w sprawie Ukrainy, która odbędzie się w Szwajcarii. Szefowa estońskiego rządu Kaja Kallas zwróciła uwagę, że Moskwa groźbami próbuje nakłonić nas do wycofania się ze swoich decyzji, które i tak zostałyby podjęte. Czy możemy być pewni, że Rosjanie nie użyją tej broni? Nie możemy, bo już wcześniej zrobili wiele innych szalonych rzeczy, stwierdziła premier Estonii. Im więcej państw zrozumie rosyjskie zagrożenie, tym większe szanse, że Ukraina wygra tę wojnę, dodała szefowa łotewskiego rządu. Z kolei Olaf Scholz zaznaczył, że ważne jest, aby jeszcze raz głośno i wyraźnie powiedzieć, że w wojnie na Ukrainie nie można użyć broni nuklearnej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres apeluje do rządu Izraela i dowództwa Hamasu o przyjęcie porozumienia pokojowego. Zwróciłem się z gorącym apelem do rządu Izraela i dowództwa Hamasu, aby dołożyli wszelkich starań i wypracowali porozumienie, które jest absolutnie niezbędne. To szansa, której nie można przegapić. Inwazja lądowa w Rafah byłaby tragedią ze względu na jej katastrofalne skutki humanitarne i destabilizujący wpływ na cały region. Władze Izraela analizują propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy, którą zaakceptował Hamas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tym razem wizytówka będzie krótka. Krzysztof Łoniewski, Sport w Trójce. Pogoń Szczecin puszcza Niepołomice 1-0. Co implikuje wynik ostatniego meczu 31. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie? Awans sportowców na czwarte miejsce i pozostanie na 15. w tabeli gości. Mówi pomocnik Puszczy Hubert Tomalski. Wydaje mi się, że zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. Stworzyliśmy sobie dwie klarowne sytuacje. Powinniśmy strzelić bramkę, nie udało się. Straciliśmy taką bramkę, której nie musieliśmy stracić. Dlatego gdzieś tam do siebie mamy jakiś taki żal. Trochę zabrakło tego szczęścia sportowego. Ciekawe, czy nie zabraknie go Puszczy na finiszu rozgrywek. Obecnie na tę strefę spadkową ma tylko punkt zapasu. Najbliższe tygodnie pod Krakowem będą bardzo nerwowe. W samym Krakowie przy Reymonta w ubiegłym tygodniu zrobiło się euforycznie na krótko. Wisła, jak pamiętamy, zwyciężyła w Pucharze Polski, by minionego wieczora tylko po jeden zremisować na wyjeździe z ostatnim na zapleczu Ekstraklasy i pogodzonym ze spadkiem do drugiej ligi Zagłębiem Sosnowiec. Biała Gwiazda tym wynikiem mocno skomplikowała sobie sprawę ewentualnego awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Piłkarze Manchesteru United to generalnie troublemakers w ostatnich sezonach Premier League. Przegrać w Londynie z Crystal Palace aż 0-4 to duża sztuka, in minus rzecz jasna. 0-5 inna ekipa z Londynu, West Ham, w niedzielę umoczyła, mówiąc piłkarskim żargonem, z Chelsea. To przelało czarę goryczy zawiadujących klubem i uznali, że David Moyes będzie menedżerem młotów jedynie do końca sezonu. Wsiadamy na rower. Stanisław Aniołkowski był ósmy na trzecim etapie kolarskiego Giro d'Italia. Top 10 cieszy, szanuję ten wynik, natomiast jakby to jeszcze nie zadowala mnie do końca, także na szczęście jest jeszcze wiele okazji do pokazania się z dobrej strony i na pewno będę chciał je wykorzystać. Stwierdził Stanisław Aniołkowski. Wczorajszy etap był sprinterskim, stąd znane ze skutecznego finiszu nazwiska na podium. Wygrał Belg Tim Merlier przed Włochem Jonathanem Milanem i Erytrejczykiem Biniamem Girmajem. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu nadal genialny Słoweniec Tadej Pogacar. Świetny Finy Tuomas Samelwu przymierzany jest z kolei do roli nowego szkoleniowca siatkarzy Assekko Resovi Rzeszów. Dotychczasowy Giampaolo Medei spakował manatki i wraca do Włoch znów poprowadzić Cucine Lube Civitanova. Samelwu to uznane nazwisko nie tylko u nas w kraju, poprowadził w ubiegłym sezonie Zaksę Kędzierzyn-Koźle do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. I jeszcze dwa słowa do maturzystów. Cała redakcja sportowa trzyma za was kciuki. Po egzaminie wpadnijcie na sport, to najlepiej czyści głowę. Wieczorem może Liga Mistrzów. Więcej o niej w serwisie sportowym za godzinę. A teraz słów kilka o pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Od 10 stopni Celsjusza nad samym morzem i na Suwalszczyźnie przez 16-18 na przeważającym obszarze kraju do 20 miejscami na południu. Tak będzie dziś w najcieplejszym momencie dnia. Może padać, ale przelotny i słaby deszcz. W Tatrach możliwe burze, a ostrzeżeń IMGW przed burzami z gradem brak. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. W Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 20 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro 128 giga za 4899 zł. A w 20 ratach tylko 245 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Promocja do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.

co jest wysoce prawdopodobne od jak dawno i tak dalej. Natomiast działanie na szkodę interesów państwa jest tutaj ewidentne. No tak, kara grożąca za szpiegostwo to minimum 8 lat więzienia do dożywocia nawet. Ale czy to zachowanie tego sędziego stawia w innym kontekście pańskim zdaniem całą aferę hejterską, czyli to atakowanie przez część sędziów pod rządami Prawa i Sprawiedliwości innych sędziów? Czy to mogło być sterowane z zagranicy i czy chodziło o destabilizację wymiaru sprawiedliwości? Sprawy wpływu obcych służb w życie polityczne państw, w tym wypadku Polski, to jest temat, który, gdy wychodzą tego typu sytuacje, z jaką mamy do czynienia, gdy dochodzi do ujawnienia się takiej osoby w sposób publiczny, co nigdy nie dzieje się przypadkowo, nigdy nie dzieje się bez planu. To są sytuacje, które za każdym razem nakazują służbom dokonanie głębokiej rewizji, przeglądu wszystkich decyzji, wszystkich działań, całej historii działalności tego człowieka przez pryzmat wiedzy, którą aktualnie posiedliśmy. Więc to nie jest żadna tajemnica, w jaki sposób teraz służby będą rewidować na nowo, właśnie przez tą optykę, o której pani redaktor mówi, całą działalność sędziego. Ale on się zajmował w sądzie odwołaniami od decyzji odmownych o przyznanie certyfikatów, nawet dostępu do informacji natowskich. Jakie informacje on mógł posiadać jako osoba rozpatrująca te wnioski? To bardzo dobre pytanie. Co do zasady, sędzia nie dostaje bezpośredniej informacji, nie dostaje bezpośredniego dostępu do tych informacji objętych klauzulą tajności, bo nie jest to przedmiotem jego postępowania. Natomiast sędzia rozstrzyga spory pomiędzy organem przeprowadzającym postępowanie kontrolne, w tym wypadku na przykład ABW, a osobą, która ubiega się o uzyskanie poświadczenia dostępu do informacji niejawnej. I teraz bardzo ważne jest to, co w takim postępowaniu jest umieszczane przez osobę ubiegającą się. Bo to jest zestaw danych finansowych, to jest zestaw danych kontaktów osobistych, głównie zagranicznych, ale tam są również w ankietach, szczególnie w tych wysokich dostępach do klauzul tajna, ściśle tajna, informacje dotyczące związków pozamałżeńskich, relacji z osobami lub w sytuacjach, które mogą być kompromitujące, ewentualnych materiałów kompromitujących, które mogą być gdzieś dostępne, historii leczenia ludzi, którzy ubiegają się o przyznanie certyfikatu, czy stosowania na przykład substancji odurzających. I teraz komplet tych informacji osoba ubiegająca się umieszcza w takiej ankiecie. Sędzia, zapoznając się ze sprawą, zapoznaje się również z tymi informacjami. Czyli to są dane wrażliwe, które na przykład mogą być atrakcyjne dla wywiadu, dla obcych służb, żeby szantażować jakieś osoby. Zdecydowanie są to niezwykle wrażliwe dane, które mogą być wykorzystywane w działaniach operacyjnych służb, mogą być wykorzystywane w typowaniu potencjalnych celów dla służb specjalnych. Dlatego dziś głęboki przegląd i bardzo krytyczna rewizja kontaktów tego pana jest konieczna. Ale czy sędziowie nie powinni być sprawdzani w jakiś sposób? Bo tutaj jest to bez precedensu sytuacja. Tak, jest to luka systemu, na którą zwracało uwagę wielu komentatorów, również sceny PBY konserwatywnej już od wielu lat. I obiektywnie należy przyznać, że to jest konieczne, by przywrócić kontrolę i ochronę kontrwywiadowczą, również w obszarze sądownictwa. Ta kontrola kontrwywiadowcza, obejmująca między innymi postępowania sprawdzające, nie obowiązuje od 2000 roku. I w dzisiejszej sytuacji nie broni się w żaden sposób. Ona Panie musi być prowadzona. Zmieniając temat, kiedy w Polsce wybuchnie wojna? To zależy od nas, pani redaktor. To zależy tylko i wyłącznie od nas, jako obywateli i władz państwa. Pan mówi w wywiadach o 3-letniej perspektywie. No, tak. To jest bardzo mało dziś czasu. Już znacznie mniej. O trzyletniej perspektywie powiedziałem 3 grudnia ubiegłego roku, więc dziś w zasadzie mówimy już o 2,5 roku w mojej ocenie. I jest to rzeczywiście czas, w którym pewne decyzje muszą zapaść, bo to od nich będzie zależało, czy Federacja Rosyjska będzie miała apetyt na eskalowanie swojego imperializmu. Czyli pytanie nie brzmi, czy Putin nas zaatakuje, tylko kiedy? Pytanie brzmi, co my z tym zrobimy? Jeżeli państwo z całą swoją strukturą jest gotowe zmobilizować zarówno zasoby finansowe, dyscypliny finansowej, zarówno społeczeństwo do wysiłku i świadczenia na rzecz państwa, pewnej tożsamości obywatelskiej, narodowej, gotowości do służby wojskowej albo chęci służby na przykład w ochronie ludności czy w innych formacjach. Jeżeli jesteśmy w stanie również zmienić struktury państwa i zaadaptować je zgodnie z intencją prezydenta wyrażoną w ustawie wniesionej do laski marszałkowskiej 2 maja. Pan mówi o ustawie dotyczącej działania władz państwowych na wypadek zagrożenia zewnętrznego. Tak. I pani redaktor bardzo precyzyjnie przytoczyła nazwę tej skomplikowanej ustawy, za co bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście ustawa, która konsumuje doświadczenia ostatnich 3 lat. Które zbierał poprzedni rząd, zbierał zwierzchnik sił zbrojnych, jego administracja i wynosi jako wkład do dyskusji, do laski marszałkowskiej. Ta ustawa zmienia szereg zagadnień funkcjonowania administracji państwa, zarówno tej wojskowej, jak i niewojskowej. Ale co jest bardzo ważne, oprócz systemu kierowania i dowodzenia, tak by móc zbliżyć go do warunków wojennych, oprócz stałego planu obrony, czyli takiej formuły planistycznej, nazwijmy to, która umożliwia oprócz planu reagowania obronnego przygotowanie i wykorzystanie wojska na zagrożenia hybrydowe. Tam między innymi wprowadzony jest uporządkowany na podstawie ćwiczeń, które były prowadzone w Rzeczypospolitej w ciągu ostatnich 2 lat, których Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było organizatorem na polecenie prezydenta. Jest wprowadzony uporządkowany system kierowania obroną państwa. Włączenie marszałka Sejmu i Senatu do systemu kierowania obroną państwa. Ponieważ dzisiaj w aktualnym systemie te organy pozostają poza systemem kierowania obroną państwa. Druga osoba w państwie, które nie tak dawno doświadczyło wakatu na stanowisku prezydenta, gdzie to nie jest hipotetyczna sytuacja, tylko rzeczywiste zdarzenie, gdy marszałek Sejmu przejął obowiązki zwierzchnika sił zbrojnych głowy państwa. Wobec wojny my mamy nadal sytuację, w której marszałek nie jest włączony w system kierowania obroną państwa, a wiele pozostałych aspektów, takich jak reforma systemu kierowania i dowodzenia. No dobrze, ta ustawa to uporządkuje, pewnie nie będzie kontrowersji, chociaż dzisiaj partie rządzące mają pretensje, że nie zostało to z nimi skonsultowane, ale co z obroną cywilną? Nie zostało cywilną? Skonsultowane? Tak, że nie wiedzieli o tym, że prezydent to złożył. Ta ustawa była już raz wniesiona w sierpniu ubiegłego roku, jeszcze za poprzedniego rządu. Wtedy zabrakło rzeczywiście czasu na jej procedowanie. Natomiast dziś ta ustawa była konsultowana zarówno z siłami zbrojnymi, jak i była przedmiotem choćby moich rozmów z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem kilkukrotnie w tym obszarze wojskowym. Zresztą ustawa jest pewną propozycją, bo ona dotyczy tego obszaru, za który w głównej mierze odpowiada zwierzchnik sił zbrojnych. Natomiast oprócz tego obszaru jest znacznie szerszy obszar, za który odpowiada między innymi premier, minister obrony narodowej, za który odpowiada Ministerstwo Aktywów Państwowych, na przykład mobilizacji gospodarki, niezwykle skomplikowanego procesu. A co z obroną cywilną? Bo właściwie my w tej chwili nie mamy obrony cywilnej. Nie ma schronów. Tak, potwierdzam. Dziś nie funkcjonuje, nie istnieje system ochrony ludności, bo obrona cywilna jest jednym z elementów systemu ochrony ludności jako całości. Obrona cywilna funkcjonuje w czasie wojny, natomiast w czasie na przykład katastrof naturalnych mówimy o ochronie ludności. W czasie pokoju mówimy o systemie ochrony ludności. Ten system musi zostać ukształtowany na nowo. Wiem, że są zaawansowane prace nad ustawą. Natomiast nie ma co ukrywać, to jest drugi rząd, który mierzy się z ustawą o ochronie ludności. I droga jest wyboista, ale dlaczego? Jest niezwykle trudna, dlatego że to jest jedna z fundamentalnych ustaw, która konsumuje zarówno funkcjonowanie administracji centralnej, wszystkich służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych, jak i administracji samorządowej, jak i utworzenia nowych zupełnie struktur związanych z wykorzystaniem choćby idei obywatelskiego, służby obywatelskiej, ratownictwa obywatelskiego, czy zaangażowania obywateli na zasadach ochotniczych w przygotowanie infrastruktury, na przykład w informowanie, ewakuację, w prowadzenie alarmowania. A pan ma taki niezbędnik w domu przygotowany na wypadek wojny, co trzeba mieć w plecaku? Wydaje mi się, że każdy żołnierz, zwłaszcza taki, który służbę nosi w sercu, taki niezbędnik ma nie tylko w domu, ale w głowie za każdym razem, gdy ma do czynienia z kryzysem. Czy to dobrze, że prezydent Andrzej Duda wywołuje takie tematy jak nuclear sharing, czyli rozmieszczenie tutaj broni atomowej w Polsce? To się spotkało z dużą krytyką, kiedy prezydent w Stanach Zjednoczonych powiedział, że my byśmy chętnie taką broń przyjęli, gdyby była taka możliwość. Ja odnosiłem się już do tego pytania kilkukrotnie. Prezydent zapytany przez dziennikarza wyraził stanowisko państwa polskiego, które obowiązywało na przestrzeni ostatnich lat i które według mojej wiedzy nadal obowiązuje. To znaczy Polska jest gotowa przyjąć program nuclear sharing, gdyby taka była wola sojuszników. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby to stanowisko uległo zmianie, a tych rozmów czy z ministrem obrony, czy z ministrem spraw zagranicznych miałem przynajmniej kilka, wczoraj również była sposobność. Sam program, zwłaszcza w debacie eksperckiej, zwłaszcza w debacie publicystycznej, powinien być przedmiotem dyskusji, tak samo jak przedmiotem dyskusji szerszego zrozumienia powinna być kwestia odstraszania jądrowego NATO. Bo program nuclear sharing to coś węższego niż odstraszanie jądrowe jako całość, jako między innymi. Ale czy to nas dodatkowo nie naraża, bo reakcja Rosji była bardzo nerwowa? O nie, no tak. To za każdym razem, gdy reakcja Rosji jest nerwowa, należy przyjąć, że jest to działanie, które wzmacnia bezpieczeństwo i konsoliduje struktury wschodniej flanki, czy buduje pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Natomiast twierdzenie o tym, a niestety nadal pojawiają się takie głosy, że udział w programie nuclear sharing naraża jakiekolwiek państwo. Myślę, że żadne z państw, które dzisiaj są uczestnikiem programu, jak Niemcy, Holandia, Turcja, Włochy, nie czują większego zagrożenia związanego z rozmieszczeniem broni jądrowej na ich terytorium. No ale szef, sekretarz generalny NATO powiedział, że nie ma na razie takich planów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj bez dogrywki, bo pan minister spieszy się na samolot. Tak, to prawda. Dziękuję, panie redaktor. Na zegarach już 8:30. A informacje dla kierowców w radionawigatorze Trójki ma Anna Hardej. I zaczynamy od A1 na wysokości Łodzi. Na 319 kilometrze auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w bariery. Mamy zablokowany jeden pas do Katowic. Na trasie S10 zderzyły się 4 pojazdy. Na wysokości Torunia pomiędzy węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe doszło do wypadku z udziałem auta osobowego, busa i 2 ciężarówek. To jest 6 kilometr i tutaj mamy zablokowaną drogę w obu kierunkach. Na trasie S6 przed węzłem Gdańsk Południe zatrzymują się kierowcy w obu kierunkach i w stronę Gdyni i w kierunku Łodzi. Przy Matarni w stronę Gdyni też mamy korek. Droga 91 Tczew Pruszcz Gdański w Rusocinie. Stoi zepsuta ciężarówka i na 21 kilometrze policja w miejscu zdarzenia kieruje ruchem. Teraz skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Od języka polskiego maturzyści rozpoczną za pół godziny egzaminacyjny maraton. Polski to jeden z 5 obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać. Do matury przystąpi ponad 300 tysięcy osób. Egzaminy potrwają do 25 maja. To pierwsza taka sesja Rady Miasta Krakowa od niemal 22 lat. Zaprzysiężony zostanie nowy gospodarz Grodu Kraka. Ustępującego prezydenta Jacka Majchrowskiego zastąpi Aleksander Miszalski. To będzie Kraków przemyślany, to będzie Kraków rozsądny, to będzie Kraków bez pochopnych, szybkich, nieprzemyślanych decyzji. To będzie Kraków zgody, w którym będzie miejsce dla każdego. Zapowiada nowy prezydent. Sesja, na której zostanie zaprzysiężony, rozpocznie się za godzinę. Władze Izraela analizują propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy, którą zaakceptował Hamas. Wysoki rangą przedstawiciel rządu Benjamina Netanyahu powiedział agencji AFP, że dokument nie jest szkicem, na który wcześniej Tel Awiw się zgadzał. Treść porozumienia analizuje także Waszyngton, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jest odpowiedź Hamasu na umowę o wymianie zakładników. Obecnie analizujemy i omawiamy ją z naszymi partnerami z regionu. Na razie Stany Zjednoczone nie komentują treści porozumienia, które zaakceptował Hamas, by, jak podkreślają, nie narażać negocjacji pokojowych. Godzina policyjna zostanie wprowadzona w nocy w niektórych częściach Litwy. To przez ćwiczenia. Od 22 do 5 rano żołnierze z policjantami będą kontrolować wybrany obszar, symulować ochronę obiektów i sprawdzać, jak przebiega ruch. A wojsko zapewnia, że ograniczenia nie powinny wpłynąć na życie mieszkańców. Godzina policyjna będzie zarządzona w 2 dzielnicach Wilna, a także w jednej z dzielnic Kowna. Pełny serwis Trójki o 9:00. Z zachmurzeniem prognozowanym na dziś sprawa jest skomplikowana. W skrócie trudno powiedzieć, jak dokładnie będzie wyglądać niebo w poszczególnych miejscach Polski. Ale to, co ważne, to, że gdzieniegdzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu, a w Tatrach możliwe także burze. Jeśli chodzi o temperatury, to te wyniosą dziś od 10 stopni nad samym morzem i na Suwalszczyźnie, przez od 16 do 18 na przeważającym obszarze kraju, a nawet 20 stopni Celsjusza możliwe miejscami na południu. Wiatr w prognozach na wtorek mamy słaby i umiarkowany, ale nad morzem i w górach dość silny, północno i północno-wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i przewiduje się jego wzrost. Maturalny poranek, wtorkowy poranek, ale też sentymentalny poranek w Trójce, bo wspominamy dziś Jacka Zielińskiego, współzałożyciel Skaldów, zmarł wczoraj w wieku 77 lat. Przede wszystkim chciałem panu, który prowadzi audycję, pogratulować kapitalnego komentarza i charakterystyki współpracowniczek, właściwie dowcipny i kulturalny zarazem. Skaldowie byli takim zespołem, powiedziałbym, inteligenckim. No, tu się nie ma co dziwić, bo oni pokończyli szkoły muzyczne. Do tego doskonałe teksty, nie tylko Agnieszki Osieckiej. Przy tym, że byłem wielkim miłośnikiem i czerwonych gitar, i później blackoutów, jednak Skaldów ceniłem najwyżej pod względem kulturowym. Pan Jacek nie tylko był wokalistą, skrzypkiem, trębaczem i współaranżerem, ale również grał, tylko że bardzo mało, na gitarze elektrycznej i w utworze Na wszystkich dworcach świata. To on właśnie wymyślił ten riff i trochę nawet zagrał. Chciałbym złożyć, no oczywiście dla rodziny pana Jacka, jak i dla wszystkich panów, szczere wyrazy współczucia. Dwie dwójki i siedem trójek. No na moment zapomniałem, to aż dziwne. To nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. To nasz adres mailowy. A 8.35 to godzina, która jest teraz. Za kilka minut w trójce kolejny odcinek opowieści o Stefanie Starzyńskim w rozmowie z autorem książki Starzyński, prezydent z pomnika, czyli z Grzegorzem Piątkiem. Tymczasem nowość od Kaśki Sochackiej, Szum. Także utwór, który bierze udział w plebiscycie trójkowej listy przebojów Pierwsza Trójka. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni za mną. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Szum Kaśki Sochackiej to w trójce, a mamy 22 minuty do godziny 9. W tym tygodniu to pora na kącik literacki. Towarzyszy nam, towarzyszył także wczoraj i będzie towarzyszył, no właściwie do końca tygodnia. Grzegorz Piątek przepisał biografię Stefana Starzyńskiego. Wydał kiedyś Sanatora, teraz ustalenia historyków skłoniły go, no by pochylić się nad postacią legendarnego prezydenta stolicy z końca lat 30. ponownie. Ta książka, która powstała, to Starzyński, prezydent z pomnika. Ukazała się pod trójkowym patronatem, a Grzegorz Piątek w rozmowie z Michałem Matusem o tej swojej książce właśnie i o postaci Stefana Starzyńskiego opowiada. Warszawa przyszłości i Warszawa wczoraj, dziś, jutro. To są takie dwie wystawy, które one mogą w jakimś sensie pokazywać wizję Starzyńskiego. Czy to jest to, co tam można było zobaczyć? Wystawy Warszawa przyszłości i Warszawa wczoraj, dziś, jutro są takim urbanistycznym testamentem Starzyńskiego. Przekrojem właściwie tego wszystkiego, co się działo w Warszawie, jeśli chodzi o architekturę i urbanistykę w drugiej połowie lat 30. Jak pójdziemy na Plac Bankowy w Warszawie, to ten pomnik Starzyńskiego to jest postać, zresztą niepodobna w ogóle do Starzyńskiego, Kaczyńskiego z twarzy, wyłaniająca się z wielkiej mapy Warszawy i wskazująca palcem gdzieś na Mokotów, więc robi się z niego takiego wizjonera. On, przychodząc do ratusza, nie znał się na urbanistyce, tego jestem pewien, ani na architekturze. Natomiast właśnie w 1936 roku zorganizował, na prośbę zresztą architektów, to była inicjatywa oddolna architektów i urbanistów warszawskich, z którą dobijali się do poprzedniego prezydenta, wystawę Warszawa przyszłości. Tam architekci, urbaniści i różne instytucje pokazały różne swoje plany i pomysły, czasami mniej, czasami bardziej realistyczne. Pokazano nawet projekty studenckie. Także to był taki szeroki bardzo przekrój myślenia o przyszłości Warszawy i o jej przestrzeni. Jestem pewien, że to jest właśnie to wydarzenie, które otworzyło Starzyńskiemu oczy na urbanistykę i na architekturę. To znaczy pokazało nie tylko pewien ekonomiczny sens planowania, o którym on wiedział, że jeśli coś zaplanujemy i rozłożymy w czasie, to może na przykład się nie będzie pieniędzy wydawało na sprzeczne sobie pomysły. On zobaczył wtedy siłę propagandową urbanistyki. Ta wystawa została tak świetnie przyjęta przez prasę i przez opinię, niezależnie od właściwie odcieni politycznych, od prawa do lewa. Wtedy właśnie w prasie po raz pierwszy znów, niezależnie od tego, kto pisał, zaczęto o Starzyńskim wspominać jako o opiekunie, mecenasie urbanistów, że wtedy wyczuł, że to jest potężne narzędzie propagandowe też, że ludzie kochają makiety, wizualizacje, wizje, te obietnice na przyszłość. I wtedy po tej wystawie bardzo wzmocnił ratuszowy wydział planowania, dał mu więcej pieniędzy, więcej etatów, wsparcie polityczne też, dzięki czemu właśnie do końca jego rządów opracowano po pierwsze nową wersję planu dla całej Warszawy, plany szczegółowe dla wielu okolic, narysowano od nowa trasę metra. I to pokazuje, że to, co on zrobił z urbanistyką warszawską, planowaniem, to jak ją wsparł, pokazuje głęboki sens takiego działania. I to jest, mam nadzieję, że jakiś morał dla nas współcześnie, kiedy urbanistyka w Polsce ma bardzo mało do powiedzenia i planowanie jest traktowane tak trochę jako przeszkoda dla przedsiębiorczości. To, że po wojnie te pomysły się przydały właśnie, że podczas budowy Warszawy tyle ich zostało ich wykorzystanych, ba, że nawet pierwsza linia metra, którą jeździmy dopiero od 20 paru lat, idzie śladem wytyczonym mniej więcej ze Starzyńskiego, pokazuje, jaki był wielki sens tego planowania, że nawet jeśli te pomysły można było wtedy traktować jako pewną mrzonkę, czy nawet propagandową wizję, to one wszystkie się ze sobą zazębiały, uzupełniały i potem, kiedy były realizowane przez kolejne pokolenia w innych warunkach, wskakiwały na właściwe miejsce. To też pokazuje jakąś taką wielką siłę tego, czym w ogóle może być wystawa. Starzyński rozumiał, czym może być wystawa propagandowa. To jest zresztą taka złota era wystaw w ogóle na świecie. Wystaw światowych, na których pokazywano wizję na przyszłość, kiedy państwo konkurowały ze sobą na pokazywanie swoich osiągnięć i planów, choćby wystawa światowa w Paryżu w 1937, czy w Nowym Jorku w 1939. Dzisiaj też się robi expo, ale to ma znacznie mniejsze znaczenie propagandowe, duchowe, intelektualne niż teraz. To były też czasy wielkich wystaw, zresztą projektanci wystaw warszawskich się bardzo otwarcie na to powoływali, bardzo efektownych wystaw faszystowskich w Włoszech. Włochy Mussoliniego były w absolutnej awangardzie, jeśli chodzi o plastykę wystaw, wykorzystanie różnych maszynerii, multimediów. Na wystawie Warszawa przyszłości na przykład była taka makieta przyszłej Warszawy, gdzie różnokolorowymi światłami za dotknięciem guzika podświetlano mosty, różne obiekty. To robiło ogromne wrażenie. Te wystawy były wielowątkowe, łączyły przeróżne media, właśnie makiety, światło, wizualizacje, zdjęcia, fotomontaże też. Fotomontaż był wtedy bardzo, taki kolaż fotograficzny był bardzo awangardową techniką, z awangardowej plastyki. Wielkie napisy, statystyki, grafy, krzywe, słupki w taką bardzo sugestywną całość. Wręcz na wystawie Warszawa wczoraj, dziś, jutro, co jest kolejnym dla mnie, było niesamowitym znaleziskiem, był taki bufet Agrilu i piekarni. Agril to były gospodarstwa rolne miejskie, a piekarnia miejska była piekarnią, gdzie można było posmakować, co też jest kolejnym takim doświadczeniem sensorycznym, posmakować świeżych bułeczek z miejskiej piekarni. Po wystawie się w ogóle roznosił zapach z tego bufetu. To była wystawa oddziałująca na wszystkie zmysły. I nie dziwne, że tak świetnie ta propaganda działała. Ojej, tę pierwszą wystawę, czyli Warszawę przyszłości, można traktować jako jakąś inspirację, jako coś, co zainspirowało Starzyńskiego, to ta kolejna wystawa, wczoraj, dziś, jutro, to jest już w jakimś sensie jego dzieło? Można tak na to patrzeć? Warszawa przyszłości była inicjatywą oddolną. To rzeczywiście była wystawa pokazu tego, co się projektuje, o czym się myśli w różnych miejscach, w różnych instytucjach, w różnych pracowniach. Natomiast Warszawa wczoraj, dziś, jutro, zorganizowana ponad 2 lata później, już bardzo tak pod okiem Starzyńskiego, hierarchicznie, z myślą o wyborach, z myślą o kampanii wyborczej, była już takim pokazem tego, że miasto wie, co robi, że prezydent wie, co robi. Była taką ofertą, można powiedzieć, pokazującą dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość, bardzo spójną ofertą prezydenta dla obywateli. Z Grzegorzem Piątkiem rozmawiał Michał Matus, którego to Michała usłyszą też Państwo po godzinie 9:00. Widziałem go na korytarzu, znać jest gotowy, by życzyć dobrego dnia. Starzyński, prezydent z pomnika, to tę postać poznajemy w tym tygodniu w Trójce. Zapewne są też tacy, którzy oczekują pełnego przekroju, więc na szczęście mamy dla Państwa egzemplarze książki Grzegorza Piątka. Proszę pisać, proszę się zgłaszać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i zaznaczam, jak to zwykle bywa, pula książek jest ograniczona. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Odzew w sprawie książki Grzegorza Piątka, tak jak wczoraj, pokonał w przedbiegach moje wszelkie oczekiwania. Także do sprawy, obiecuję, wrócimy jutro. A na pocieszenie Pearl Jam z pozdrowieniami dla Grabka. Wreckage teraz w Trójce. Hiding somewhere beyond the rain, needing for the light.